Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sunar. Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin 7 bölgesinde olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Kuraklıkla birlikte kirlilik tehdidinin arttığı su kaynaklarında mavi yeşil alg denilen siyanobakteri artışı görüldü. Uzmanlar bu bakterilerin siyanotoksin ürettiğine, insan ve hayvan sağlığına zararlı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, mavi yeşil alglerin suların azalmasıyla genellikle Mayıs-Eylül aylarında görülürken artık Kasım-Aralık aylarında bile ortaya çıkabildiğini söyledi. Dr. Kesici, bu suları hayvanların içip memesi gerektiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi. Bu tür sular özel bir sistemle arıtılmalı. Hayvanların su ihtiyacı da buralardan karşılanmamalı. Soruna karşı ilk adım göl, gölet gibi su kaynaklarının bölgesel ve ekolojik özelliklerini çok iyi bilmek. İkincisi doğal göllere tarımsal kirlilik ve sirkülasyonu engellemek dedi. Evet, sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da kritik seviyede. İSKİ verilerine göre önceki gün %20,02 olan İstanbul barajlarının doluluk oranı dün de 19,91'e geriledi. Suyun tasarrufu kullanılmasının altını çizen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, elinizde var olan su kaynaklarına yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Çünkü küresel anlamda bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Su kıtlığının önümüzdeki yıl daha da artacağından bahsediyoruz. Bizler de bu iklim değişikliğine uyum sağlayarak olumsuz etkileri azaltabiliriz dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ise şunları söyledi. Şu an su stresinde olan Türkiye 2030 yılında su sıkıntısı yaşamaya, 2050'den sonra da su fakiri olmaya aday. Artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle kişi başına kullanılan yıllık su miktarının 1000 metreküpün altına inmesiyle Türkiye su fakiri olacak. İstanbul'un kronik problemi de su stresi, yani nüfus ve miktar aşırı. İstanbul'un kendi su kaynaklarına göre nüfusu olsaydı bu sıkıntıları yaşamazdı. Binaların çatılarından gelen yağmur suları sarnıçlara depolanıp, yani yağmur suyu hasatı yapılarak değerlendirilmeli. Şehir ve çevresinde kullanılabilecek su kaynaklarının küresel iklimden nasıl etkileneceği belirlenerek şehirlerin ideal nüfus ve sanayi kapasitesi hesaplanmalı. Böylece su arz ve talep dengesi kurularak kent planlanmalı dedi Miktat Kadıoğlu. UNESCO'nun yaptığı yeni bir araştırmaya göre toprağın çökmesi ya da kademeli olarak toprak çökmesi 2040 yılına kadar dünya nüfusunun %19'unu etkileyebilir. Eğer hiçbir önlem alınmazsa kuraklık, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle yükselen deniz seviyeleri dünyanın birçok sahil kentini şiddetli sel riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu da toprak çökmesi için yeterli bir neden. Yeşil Gazete'de yer alan The Guardian haberine göre Avrupa'da ise düz kıyı bölgeleriyle kuru iklimlerdeki kentsel ve tarım merkezleri en çok risk altında. Toprak çökmesinin küresel ısınmanın yanında sürdürülebilirliği olmayan tarım uygulamalarıyla bağlantılı küresel bir sorun olduğuna dikkat çekildi. İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü'ne bağlı olan projenin baş araştırmacısı Gerardo Herrera Garcia, dünyanın en büyük akiferleri tarımsal amaçla tüketiliyor dedi. Herrera Garcia, küresel gıda üretimi sürdürülebilir hale getirmenin mümkün olduğunu, ancak sorunun hemen çözülmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında küresel ısınmanın uzun süreli kuraklıklara neden olacağı için yer altından daha fazla su pompalandıkça çökme oranlarının da daha da artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan önümüzdeki 100 yılda deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi bekleniyor. Bu da daha fazla alanın batacağı anlamına geliyor. Ancak Herrera Garcia, çökmenin büyük bir tehdit olsa da iklim değişikliğinden daha kolay çözülebileceği görüşünde. Uydular ve radarlar çökme alanlarını hızlı bir şekilde belirleyebilir. Sorunu çözmek için yerel yetkililer basit politikalar uygulayabilir. Mesela çökmeye karşı alternatif su kaynakları bulmak, verimli tarım uygulamaları ve suyu akiferlere geri enjekte etmek de bu çözümlerin arasında. Covid-19 pandemisi döneminde yurttaşlar şehirden uzaklaşma yolları aramaya başladı. Aile içerisinde kronik rahatsızlıkları bulunan ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyen yurttaşlar Hazine ve Orman ve Tarım arazileri üzerine kaçak villalar yaptı. Silivri Belediyesi yapıların yıkımını yaptı. Kaçak villaların havuzları ve park alanları ile birlikte yapıldığı dikkat çekti. Hazine arazisi üzerinde kaçak villa inşa eden Ferhan Fazlıoğlu, DEHA'ya kalacak yerimiz olmadığı için buraya ev yaptık. Sonradan duydum ki buraya ev yapmak yasakmış. Bu araziyi 2019 yılında köylülerden aldım. Herkesin ev yaptığını gördüm. Ben de ev yaptım. Komşuları dahil kimse bana yasak yapma demedi. Ben de herkes yaptığı için ev yaptım. 2019 yılında buralara evi yapanlar kâra geçti. Bizler 2018 yılında çıkan kanundan sonra yaptığımız için suçlu duruma düştük. Yasal işlemler başladı. Suç işlediğimin farkındayım ama belki af gelir diye bekliyorum diye konuşmuş şahıs. Evet, tabii hukuksuzluğun hukuk olduğu ve sonra bu hukuksuzlukların da meşrulaştırıldığı bir durumda böyle şeyleri görmek çok çok üzücü. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.